κατάρα και ανάθεμα με απειλούν. Τα λογικά μου πάω να χάσω. Χαμένος μέσα στο κενό, λες και ακροβατό, στα όρια της παραφροσύνης. Κάτι παράξενο συμβαίνει και εξωφρενικό. Τανιέ μονάχη ρυθμή μ' αφήνεις. Κάποιοι θεωρούσαν ότι τα ασφαλιστικά μέτρα θα ρίξουν τον νόμο. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο στην προσωρινή του απόφαση έχει μιλήσει για δημόσιο συμφέρον, και τώρα που το δημόσιο συμφέρον έχει αποτυπωθεί και σε νούμερα, θα βγει και θα πει ότι άκυρος ο διαγωνισμός, διότι είναι πολλά τα χρήματα που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Έτσι είχε πει. Και καλά είχε πει. Και έχει και λογική. Και έτσι έγινε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμανση δεν βάλαμε. Είναι η εκπομπή κατάλληλη για Σιριζέους. Εντάξει. Ημέρες. Είναι ημέρες κατάλληλες. Οι μήνες και οι εποχές. Κάθε μέρα είναι κατάλληλη για Σιριζέους. Ναι. Με απέραντη αγάπη και κατανόηση, ναι, και στοργή προς κάθε Σιριζέο που νιώθει ότι βάλεται από παντού και ότι όλοι τους χτυπάνε. Συμφωνώ εγώ σε αυτό, πρέπει να σου πω. Όλοι τους χτυπάνε όμως. Το η αστική δικαιοσύνη χτυπάει την αριστερή κυβέρνηση. Και η αστική δημοκρατία. Και αυτά τα λέω επειδή πληρώνομαι από κανάλι. Δεν τα λέω έτσι. Δεν θα τα έλεγα αλλιώς. Ότι δουλεύεις σε κανάλι και πληρώνεσαι κιόλας. Να την προνομιούχη. Αυτό ναι, γιατί όλοι ψάχνουν τα γιατί και τα διότι. Γιατί, χτες βράδυ λοιπόν, με το που γίνεται αυτό, παίρνω, σηκώνω το ακουστικό. Και ποιον παίρνεις, το πορτοκαλί τηλέφωνο. Την έδωσα στην υπηρεσία που γράφει τα Twitter στην Ελληνοφρένεια. Ναι. Έδωσα εντολή και λέω, γλεντίστε τους. Και τους γλεντήσανε. Ναι, τι, όλο το βράδυ. Εγώ δεν ασχολήθηκα με την δεν υπηρεσία. Πιστεύω, δεν πιστεύω να τσιμπήσανε. Πάνω από 100 σιριζοτρόλια. Πάνω από 100 σιριζοτρόλια. Τι τα πιάνετε από τον Κοντομινά, τι θα τα πιάσετε από τον άλλον, όποιος είναι αυτός, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, γιατί θα γίνουν και συμπράξεις έτσι κι αλλιώς. Τι δεν τα πιάνετε από τον Κοντομινά, ό,τι θες τα πιάνετε από τον Αλαφούζο. Δηλαδή τι προέκυψε, ότι μια εκπομπή ας πούμε δουλεύει σε κανάλι και πληρώνεται. Ναι, ας και όχι, λέει ό,τι λέει, ναι, επειδή πληρώνεται. Α. Αυτό. Λέει ότι έχει άποψη κατά της κυβέρνησης, λάθος. Έχει άποψη κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, mm, επειδή πληρώνεται. Εμείς ας πούμε πέρυσι, που δεν είχε την ίδια άποψη ο Κοντομινάς για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε αυτή την άποψη εμείς για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ξαφνικά άλλαξε αυτό. Τώρα δεν έχει σημασία. Ξαφνικά, όχι. Δεν θα απαντήσουμε. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Είναι έτσι ως προσωπικό το λέω. Ήταν ένα όμορφο βράδυ πραγματικά. Κάτσε να συνεχίσουμε λίγο. Το τραγούδι έχει εξέλιξη. Φρικιά και δαίμονες. Ιδέες έμονες. Ιδέες έμονες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει ιδέες έμονες. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. ΣΥΡΙΖΑ. Ωρα τι πάθαμε. Εδώ είμαστε την επόμενη μέρα. Έχει και συνέχεια το τραγούδι που αποκαλύπτει ποιες ακριβώς είναι οι ιδέες έμονες που γίνονται δαίμονες στο μυαλό της εξουσίας. Λοιπόν, καλά κάνανε. Ποιος από όλους? Όλοι. Άμα είναι όλοι. Εντάξει. Ήταν, εντά, όλοι, το όλοι. ΣΤΕ. Α, το ΣΤΕ. Γιατί τι θα γινότανε ξαφνικά. Κόσμος που πεινάει, παιδάκια. Ναι. Ξαφνικά θα παίρνανε γεύματα και το ένα και το άλλο. Βγάλει τον παπά, βγάλει τον παπά. Θα πάμε στην Γεροβασίλη κατευθείαν. Στην Γεροβασίλη. Λοιπόν, είναι σαν να δίνεις αυτόν που έχει νευρική ανορεξία ένα γουρουνόπλο ξαφνικά. Τον πεθαίνεις. Ω, ναι, δεν πρέπει. Πρέπει. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή στην ανεργία βάζεις 4.000 θέσεις γιατρών. Όχι. Έλα, παιδί. Το λένε όλοι οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι. Θέλει σιγά σιγά. Πρώτον οι γιατροί, θα ήταν πολύ απότομο. Το έχουμε ξαναπεί. Εκεί που πας σε ένα νοσοκομείο και είναι χάρβαλο. Ναι. Και μόνο οι γιατροί και οι νοσοκόμοι το κρατάνε. Είναι μία νοσοκόμος για όλη την πτέρυγα. Και όταν καλείς εκεί με τα κουμπάκια, αν λειτουργούν αυτά, και σου έρθουν πέντε νοσοκόμοι ή ένα σε κάθε κρεβάτι, θα πεις δεν είναι εδώ, δεν το θέλω αυτό. Κλονίζεσαι. Τον έχεις από πάνω, είσαι άρρωστος. Έχεις από πάνω σε ένα νοσοκόμο συνέχεια. Όχι. Δεν θέλουμε τους 4.000. Ναι, και καλά, υπόθετο, το βάζω μόνος μου. Εγώ προτιμώ τη Σία Κοσιόνη στο δελτίο. παρά την νοσοκόμα στο... όταν είσαι άρρωστος. Κοίτα, αφού να γιατί αυτή είναι η αναλαφή. Αφού να άμεσα εξαρτώμενα. Η αντιστοιχία είναι κάνει ο Ευαγγελάτος εκπομπή. Δεν θα έχεις εσύ νοσοκόμο. Βέβαια την Κοσιόνη διάλεξες, έτσι. Ναι. Το Sky. Ναι. Που συντονίζεστε τελευταία οι απόψεις σας. Πάντα. Πάντα. Πρέπει πάντα. Να σου πω να πάντα. Τα λέμε. Να τα λέμε. Εκεί γεννηθήκαμε. Λοιπόν, αφού να άμεσα εξαρτώμενα. Εσύ με το χωριό λοιπόν... σου δεν έχεις επαφές. Σχέσεις, δεν πηγαίνεις στο χωριό. Χωριό το Sky. Εκεί γεννήθηκα. Είναι δημοσιογραφικά εννοώ. Δημοσιογραφικά, όχι, ναι. Παλιότερα έχω γεννηθεί κι αλλού. Ναι. Πού? Δεν θυμάμαι. Σε ποιανόν μαγαζιά βγες να τα πεις. BBC. Α. Πολύ παλιά όμως. Ναι, όχι, μην πούμε και τίποτα. Φτάσουμε στα Βοσκοτόπια, φοβάμαι. Τέλος πάντων. Όλα αυτά λοιπόν χτες σκεφτόμουν τον Καλογρίτσα. Με όλα αυτά που έβλεπα. Λέω άρα έρμε Καλογρίτσα. Αν και τώρα. Να διαπομπέψουν έναν άνθρωπο. Θα ξανάρθει τη Δευτέρα. Θα δει, θα πάρει και ο Καλογρίτσα τη Δευτέρα. Έτσι όπως το κάνουν. Και γιατί να μην πάρει. Να, μην πάρει. Να πάρει, γιατί να μην έλα, πάρει. Έλα, παιδιά, περάστε κόσμο. Τώρα θα πάρουν όλοι. 25 εκατομμύρια να έχει ο καθένας. Έχεις 25, παίρνουμε κι εμείς. Γιατί δεν έχω. Εγώ τα 24. Είχε ο Καλογρίτσας. Είχε ο Βοσκοτόπουλος. Είχε ο Βοσκοτόπουλος. Έχω ελιές. Πόσες. Έχω. Πόσες. Θα δούμε όταν έρθει το ποθενές και μην θα πω. Μην τα ακούσει ο Σπίρτζης. Δεν μπορώ να πω. Θα σου δώσει κατευθείαν. Δεν υπάρχει. Άμα ακούσει περιουσία, άνθρωπο με περιουσία. Να πάρω. Η βραδιά έχει πολλά αστεία χτες. Ένα από αυτά ήταν η Γεροβασίλη. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Ήταν στα όρια του τραγικού όμως, του δράμα. Εγώ πήγαμε το δράμα της. Εγώ γέλαγα. Εγώ δεν μπορούσα να γελάσω. Πήγαμε το δράμα της. Τι της είχαν κάνει τη γυναίκα. Πέρα από όλα. Κλαμμένη, κλαμμένη, όλη την πίεση πήρε πάνω της. Μην πείστε ακριβώς. Ο καθένας. Ναι, με το κλαμμένη. Ο καθένας έχει μια πολιτική τοποθέτηση. Όλα αυτά να τα εντάξει. Μια κυβέρνηση οφείλει και θες να είναι ψύχρεμη. Στις κρίσεις. Δεν έκλαψε. Χθεσινό, δεν κρατήθηκε. Ήταν... Όχι, όχι, άλλο λέω. Δεν έκλαψε. Το Μαξίμου συνολικά έβγαλε μια εικόνα χασίματος ψυχραιμίας. Μια εικόνα πανικού. Θα μπορούσαν να τα είχαν πει όλα αυτά που είπανε και με άλλο τρόπο. Αλλά θες από μια κυβέρνηση, επειδή μπορεί να έρθει και μεγαλύτερη κρίση, η εθνική κρίση ή οποιαδήποτε άλλη κρίση. Τώρα, αυτό με τις άδειες δεν είναι και η κορυφαία κρίση που μπορεί να έχει συναντήσει μια κυβέρνηση. Άσχετο αν τρίμουν τα χέρια του Μητσοτακέι. Άλλο αυτό. Ναι. Όχι, άκουγα πριν τον Κυριάκο, θα φέρει πρόταση για να τακτοποιηθεί τώρα το θέμα. Τώρα το θυμήθηκε. Δεν του ήρθε, α πούμε, πριν 4 χρόνια που ήταν η κυβέρνηση. 27 πριν το ξέρω. Του ήρθε τώρα. Τώρα, ναι, τώρα. Αφού τώρα το συζητάμε, θα σου πει. Εσένα σου έρχεται να φας μακαρόνια τώρα, δεν σου ήρθε χτες. Δεν θα τα φάω όμως, έχουμε κοπεί, είναι λογικό. Α, αλλού τελείως. Βλέπεις τις συνθήκες. Η Γεροβασίλη λοιπόν, προσπερνάμε όλα αυτά για το ΣΤΕ, το οποίο ΣΤΕ ανέβγαζε χτες υπέρ απόφαση. Δεν θα έλεγε όλα αυτά για το ΣΤΕ. Φαντάζομαι. Επίσης είχαν πει θα σεβαστούν όποια απόφαση του ΣΤΕ. Τη σεβάστηκαν. Με νυφαλαιότητα. Με ύβρις. Τη σεβάστηκαν με τον δικό της τρόπο. Καλά, δεν το κωμικό ήταν όταν είπε για τα παιδάκια. Όλο αυτό δηλαδή ότι οι παιδικοί σταθμοί στη χώρα θα λειτουργούν. Συμπτωματικά και συγκυριακά, αν καταφέρνουμε από μια ιδέα που είχαμε να μαζέψουμε κάποια ελάχιστα σε σχέση με τα έξοδα του κοινωνικού κράτους. Και επειδή έτυχε και τα 250 και όχι 50. Ναι. Γιατί με ήταν 50, τι θα λέγαμε. Εκεί η Γεροβασίλη ήταν ωραία. Ειδικά η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται και από τις συνέπειες που προκαλεί. Η επιστροφή της ήδη κατευληθήσης πρώτης δόσης στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Εμποδίζει την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών που θα στελέχωναν άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρειάζονται προσωπικό. Στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Αυτά τα παιδιά. Κανείς δεν τα σκέφτεται. Κανείς Κοντομινάς. Κανείς Αλαφούζος. Κανείς ΣΤΕ, Κουγουνάκης. ΣΤΕ. Δεν τα σκεφτήκανε αυτά τα παιδιά. Από το κλάμα του στο γοερό το ακούσατε μόλις. Το ακούσαμε. Σπάραξε η καρδιά όλων. Δεν. Μα καλά, βγαίνει κάποιος. Το λένε. Θα το πούνε κάποιοι βουλευτές ή δευτεροκλασάτοι. Θα το πούνε στα πάνελ εκεί που γίνεται ο κουρνιαχτός και όλα αυτά. Βγαίνει επισήμως η κυβέρνηση και λέει 15.000 παιδιά δεν θα πάνε επειδή. Δεν σκεφτήκατε. Δεν θα γίνει λόγω της απόφασης του ΣΤΕ. Έκατσε άνθρωπος με ψυχραιμία, έκατσε ομάδα γύρω από τον Τσίπρα. Αν δεν σπάγανε βάζα εκεί μέσα και είπαν θα πούμε αυτό δημόσια. Μάλλον. Σίγουρα το είπανε. Αυτό είναι λίγο το πιο επικίνδυνο της κατάστασης. Το σκεφτήκανε και δεν. Εννοείται, είναι. Γιατί το κείμενο του Γεροβασίλη δεν το είπαν έτσι. Το γράφανε. Κάτσαν και το σκέφτηκαν. Ναι. Πανικός ξεπανικός, πρέπει κάτι να πούμε, τρέχτε κτλ. Είπε και για το ΣΤΕ. Επίκληση στο συνέστημα, εγώ το βάζω. Σαν επίκληση στο συνέστημα δεν είναι. Είναι ύπουλος τρόπος. Αυτό. Αυτό ήταν επίκληση. Ναι. Να σκεφτούμε όλοι τα παιδάκια και αυτά και να πάμε όλοι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΣΤΕ. Αν ο λαός είχε πολύ χιούμορ. Λες και αν επηρεάσει τον λαό, αλλιώς τι θα γίνει. Αν είχε πολύ χιούμορ ο λαός, γιατί χιούμορ έχει με τις επιλογές του, θα έπρεπε να πάει έξω από τα κανάλια οι γονείς που δεν μπήκαν τα παιδιά τους στα παιδικούς σταθμούς να γίνει χαμός. Να σπάνε κανάλια εκεί, κάμερες και τέτοιο. Ότι εσύ φταίς που δεν μπήκε το παιδί, φταίει η κάμερα, φταίει ο σκηνοθέτης, φταίει ο ηλεκτρολόγος, ο σεκιουριτάς, όλοι μαζί. Και με πανό στήριξη τον Κυριάκο, είναι όριμος, ήρθε η ώρα. Καλά, τι Κυριάκο να υπάρχει. Είναι αστείο θέαμα. Είπαμε για χιούμορ. Η Γεροβασίλη επιτέθηκε και κατά του ΣΤΕ γιατί, γιατί έβγαλε μνημονιακούς, τους συνταγματικούς, τους μνημονιακούς νόμους. Και το λέει αυτό η Γεροβασίλη που έχει φέρει μνημόνιο. Πρόκειται για το δικαστήριο, για το ίδιο δικαστήριο, το οποίο έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια που διέλυσαν την Ελλάδα, έκρινε συνταγματικό το μαύρο στην ΕΡΤ, έκρινε συνταγματικό το PSI που διέλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, να το πει κάποιος άλλος, αλλά όχι κύριο Βασιλή. Αν επίσης κάποιος πήγαινε αυτό το μνημόνιο, το αριστερό, το τρίτο και καλύτερο στο ΣΤΕ, και αυτό θα το βγάζει συνταγματικό. Γιατί να βγάλει αυτό μη συνταγματικό δηλαδή. Καλά, δεν είπε, έβγαλε τα προηγούμενα και το δικό μας. Όχι, δεν το είπε αυτό. Σε αυτό δεν το είπε. Το θέμα είναι αφού λοιπόν τέτοια μήνυ για το ΣΤΕ, που τα έβγαλε έτσι και δεν μας πήγε καλά κτλ. Γιατί ως κυβέρνηση δεν είχες προβλέψει, γιατί ο σοφός πολιτικός, ο εξωτερικής πολιτικός, ο σοβαρός πολιτικός σκέφτεται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, πλαν B, πλαν C κτλ. Γιατί άφησες μια τέτοια κομβική απόφαση που είχες, την είχες τόσο πολύ στηρίξει. Δύο μήνες τώρα ο Τσίπρας και ο Παπάς δεν μιλάνε για τίποτα άλλο, για τα λεφτά που πήραν και για όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνανε. Γιατί λοιπόν το άφησες να καταλήξει εκεί που ήταν δεδομένη η απάντηση και η απόφαση του ΣΤΕ. Μπορεί να υπάρχει γιατί σχέδιο και να μην το ξέρουμε ακόμα εμείς όμως. Ναι, καλά, ναι, ναι, έχουν σχέδιο όλοι αυτοί. Γιατί το ΣΤΕ είναι δεδομένων αντιλήψεων. Είναι η αστική δικαιοσύνη στο αστικό κράτος. Αν είναι αριστεροί και έχουν μια τέτοιου τύπου ανάλυση, παρόλο στις εξαιρέσεις, γιατί το ΣΤΕ έχει βγάλει και κάτι συντάξεις κτλ. Αλλά γενικώς, σε γενικές γραμμές, η δικαιοσύνη, επειδή νομοθετεί βάσει συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος και βάσει συγκεκριμένων νόμων που έχουν ψηφιστεί για να προασπίσουν το αστικό κράτος, τις συγκεκριμένες ελευθερίες έτσι όπως ορίζονται, τα συγκεκριμένα συμφέροντα, τις συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, ήταν δεδομένο ότι θα το έβγαζε, θα τσινούσε εν πάση περιπτώσει. Πόσο μάλλον που είχαν έρθει και κάτι εκβιασμοί σε δικαστές και κάτι και κάτι. Γιατί λοιπόν σαν κυβέρνηση αφήνεις αυτή την κομβική σου επιλογή να την κρίνει το δικαστήριο? Δεν θα μπορούσε να το έχει κάνει αλλιώς από την αρχή, ώστε να μην πάει στο δικαστήριο και να το έχει τακτοποιήσει όντως το άρρωστο θέμα των 27 χρόνων? Ναι. Πολλές απαιτήσεις. Τώρα για μια συγκεκριμένη κυβέρνηση που μία και μόνη. Έχει δείξει δείγματα γραφής 1,5 χρόνο τώρα. Γιατί έτσι κουμαντάρουν και τα μνημόνια, έτσι κουμαντάρουν και όλη τη χώρα. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε δεν αλλιώς. Είναι μόνο στα κανάλια. Πάμε αλλιώς. Πολεμάνε το ΣΥΡΙΖΑ. Που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να καθαρίσει το τηλεοπτικό τοπίο. Ναι. Με έναν διαγωνισμό που παίρνουν μέρος. Οι ήδη διαπλεκόμενοι των 27 ετών, υπόδικοι, περίμενε, οι οποίοι είναι υπόδικοι για διάφορα σκάνδαλα, τα ξέρουμε, τράπεζες, ταμιευτήρια και τέτοια. Ήδη. Ναι. Μονοποιήθημε, εφοπλιστές με μονοποιήθημενα καράβια. Η μελλοντική. Μελλοντική με μεγάλα μπάρια στα καράβια τους. Ναι. Κάτι φίλοι του Πούτιν. Ναι. Κάτι τύποι που δεν έχουν λεφτά αλλά έχουν βοσκοτόπια. Ναι. Και έτσι θα καθάριζε ο ΣΥΡΙΖΑ το τηλεοπτικό τοπίο. Και του την πέφτεται. Ναι, και τι όχι, θέλετε πια, τι να κάνουμε άλλο, θα το καθαρίσει. Ποιος άλλος είναι? Με τον άλλον τον εργολάβο που κάναμε νομοθετική διάταξη ότι μπορεί να είναι και εργολάβος να έχει κανάλι τον Αύγουστο στον νεκρό μήνα, που περιμέναμε 20 λεπτά για να μπει. Περιμέναμε, το ξαναλέμε, 20 λεπτά για να μπει, που ενώ ο Παπάς από το Βήμα της Βουλής έχει κατονομάσει όλους τους παλιούς ολιγάρχες. Είχε να πει από το Βήμα της Βουλής καλά λόγια και από το σταθμό παραπολιτικά που έδωσε συνέντευξη καλά λόγια μόνο για τον Καλογρίτσα. Ενώ για όλους τους άλλους είχε να πει. Δεν μπορεί να συμπαθεί και όλους. Sorry. Σωστό και αυτό. Ναι. Άλλωστε ο Καλογρίτσα είχε πάει στην εκδήλωσή του που είχε κάνει στη Νέα Σμύρνη που ναι. Μιλούσε ο Παπάς και από κάτω ήταν ο Καλογρίτσα. Τα άλλα γαϊδούρια πήγε κανείς. Δεν πήγε. Από τους άλλους δεν πήγε κανείς. Οπότε εσύ δεν εκτιμάς αν έρθει κάποιος στην γιορτή σου. Δεν μπορεί να τον βρει την άλλη μέρα. Ο Παρτιμιγιάννης δεν είχε πάει. Ο Ντομινάς δεν είχε πάει. Ο Κυριάκος να βρει τον Χριστοφοράκο έχουν κοινωνική σχέση. Εννοείται αυτό. Θα τον βρει είναι λογικό. Απολύτως. Όταν έχει απολύτως, κοινωνική σχέση. Και ο Βενιζέλος. Mm. Οπότε... Και έτσι θα καθάριζε λοιπόν το τηλεοπτικό ναι, τοπίο. Ναι. Και τώρα τους τι θέλετε πια. Ναι. Πήγα τώρα, να καθαρίσω. Τώρα θα είναι όλοι αυτοί όμως. Τώρα θα είναι όλοι αυτοί. Κοινέοι, αυτό με συμπράξεις τώρα. Εκεί, συνεργασίες θα έχουμε λοιπά. Καθαρό όχι. Τηλεοπτικό τοπίο. Αυτό και συνταγματικό να το έβγαζε. Όλοι αυτοί θα ήταν πάλι. Ναι, το ξέρω. Απλά θα ήταν κάποιοι συμμέτοχοι. Κάποιοι συμμέτοχοι. Τώρα θα έχει ο καθένας το δικό του. Από ό,τι φαίνεται. Από μέχρι στιγμής δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει τη Δευτέρα. Να κλείσουμε αυτή την ενότητα γιατί δεν έχουμε προσδιορίσει ακριβώς ποιες είναι οι ιδέες έμονες. Και όλα αυτά έρχονται μέσω της ποίησης. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Σκέψεις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. ερετική και αφορισμένη. Όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλήπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει. Κάποιοι στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας. Ξοριά και μάγια τα έχουν κάνει. Όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Δεν εξηγούν αλλιώς αυτά που μας συμβαίνουνε. Δεν το αντέχω άλλο φτάνει. Με κατατρέπει, με κατατρέπει εξουσία σου. Εξουσία σου. Και δαίμονες πίσω μου τρέχουν. Και με προστάζουν τα μυαλά μου έχουν και τις ιδέες εμβολές. Φοβάμαι, τρέμω ότι χάνω την εξουσία. Χάνω την εξουσία. Δαίμονες. Φοβάμαι, τρέμω. Φοβάμαι, τρέμω ότι χάνω την εξουσία. Δαίμονες. Χάνω την εξουσία. Δαίμονες. Φοβάμαι, τρέμω. Δαίμονες. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Γύρευε τι έβλεπε χτες βράδυ. Μαύρες αγελάδες. Μαύρες γλιτώσαν το μαύρο το άλλο. Έβλεπε και την Γεροβασίλη μαύρη. Ήταν σκοτεινιασμένη. Δεν ξέρω αν έχουμε γλιτώσει μαύρο, πρώτον. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν τα ίδια κανάλια, δεύτερον. Δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Απλά το μπάχαλο το προηγούμενο το ακύρωσε κάποιος. Αυτό μέχρι στιγμής. Τώρα τι θα γίνει. Και εν πάση περιπτώσει το χθεσινό. Όχι, ήταν... θα γίνει. Να γίνει. Να αλλά γίνει. Εδώ σε θέλω. Θα γίνει. Δεν ξέρω. Το χθεσινό ήταν μια ανάσα και μου κάνει εντύπωση πραγματικά ΣΥΡΙΖΑΙ αριστεροί άνθρωποι. Γενικώ γιατί έχω συναντήσει. Έτσι δηλώνουν. ΣΥΡΙΖΑΙ αριστεροί άνθρωποι. Ναι, ναι, και το ΠΑΣΟΚ σοσιαλιστέ. Συνάντησα και κάποιου παλιού έτσι που ήταν και σε αριστερά κόμματα, πορείε, διαδικασίε και τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑΙ. Και δεν έχουν καμία απολύτω έγνοια, δεν του ένοιαζε καθόλου. Για τις 2.000 οικογένειες, που δεν είναι μόνο οι 2.000 των δύο καναλιών, των τριών καναλιών, είναι και όλες οι υπόλοιπες που δουλεύουν. Είναι μια κατηγορία εργαζομένων, ξέρω, μισητή, όλα αυτά, ναι, δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε ξαναπεί και άλλη μια φορά, δεν ήταν όλοι οι πρετεντέριδες. Καλά, οι μισητοί κυρίως φαίνονται. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που δεν φαίνονται, βέβαια. Και ούτε και το ξέρει και κανείς. Που να μην καταλαβαίνουν γιατί μπορεί να χαρεί κάποιος με μια τέτοια απόφαση. Δεν είναι δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου του ηλεκτρολόγου. Καλά, άμα δεν πληρώνεσαι για να χαρείς, γι' αυτό τι εννοείς. Όχι, όχι. Μπορεί να μην πληρώνεσαι για να χαρείς, να πληρώνεσαι να μην χαρείς με αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Σωστό κι αυτό. Μιλάμε για έμιστη εργασία και εσύ μου λες ότι δεν θα υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Ποιος. Αυτοί ναι. Που δεν αντιλαμβάνονται αυτό. Λοιπόν, δεν είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου σε αυτή την κρίση που κλείνουν απανωτά η μία επιχείρηση μετά την άλλη και όσες δουλεύουν δεν καλοπληρώνουν και. Αν με κάποιο τρόπο εκεί που πάει να έρθει ένα σκοτάδι υπάρχει μια παράταση έστω ή ένα αχνό φως ότι μπορεί να τακτοποιηθεί το θέμα, δεν δικαιούται να χαρεί κάποιος εργαζόμενος. Στην Ελληνοφρένεια είναι την τηλεοπτική, δεν είμαι εγώ και ο Αποστόλης, που εν πάση περιπτώσει μπορεί και να βρούμε μάλλον κάπου αλλού δουλειά, και αυτό συζητιέται. Είναι 30. 35. 5 ακόμα. 35 είναι 30. Πώς. 35 οι οποίοι... κάμερες, τεχνική, καλώδια, μεταφέρω, μοντέρν και τα λοιπά. Θυμάμαι την προηγούμενη, πριν δύο εβδομάδες, την Παρασκευή που έφερε ο παπάς στο νομοσχέδιο. Την τροπολογία. Παρασκευή βράδυ που γίνονται τα πραξικοπήματα στην Τουρκία, που έφερε την τροπολογία. Πώς σταμάτησαν όλα. Και στα δύο κτίρια, και στα τρία κτίρια του Α. Ναι, ναι, και στο γύρισμα. Σταμάτησαν όλα. Και το γύρισμα. Σταμάτησαν όλα. Όχι ότι. Ότι σε πέντε μέρες την τροπολογία, ναι, που έλεγε σε πέντε μέρες, είναι το φρικτό. Αυτό το έχουν ζήσει άπειροι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα. Στα χρόνια του Μνημονίου δεν το συζητάμε. και όχι μόνο ως απειλή, το έχουν ζήσει ως πράξη. Το προβάλλουμε εδώ, το στυλιτεύουμε, έχουμε άποψη για τα μνημόνια, το λέμε, εν πάση περιπτώσει, άπειρες φορές έχουμε κάνει αυτή την συζήτηση. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί η Ελληνοφρένεια ότι δεν προβάλλει τέτοιες ανησυχίες, αγωνίες, καταστάσεις εργαζομένων και με διάφορους τρόπους. Και μάλιστα η αυριανή εκπομπή είναι μια υπενθύμηση επαιτειακή του τι ακριβώς γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πάει όμως να είναι μια παγωνιά εκείνη την ώρα. Παγώνει κάποιος. Και ξέρεις τι, είναι και πρωτότυπο, γιατί δεν στο λέει το ιδιοκτήτης σου, στο λέει η κυβέρνηση. Το μαθαίνεις. Ναι. Λίγο απόμακρο ως θέμα και βλέπεις έναν παπά, έναν επιρμένο τύπο, επιρμένο όμως τύπο, αδίστακτο, να αποφασίζει, να διατάζει, να συμπεριφέρεται ως. Και αν υπάρχει μια χαρά για το χθεσινό, είναι αυτό ακριβώς. Το χαστούκι έπεσε σε αυτή την έπαρση, η οποία συνοδεύεται και από ηλιθιότητα. Και από ασχετοσύνη και από ανοησία. Γιατί αν ήταν νορμάλ όλοι αυτοί. Όχι, γιατί είναι και σκητζίδικο. Θα είχαν κάνει. Εννοείται. Είναι και σκητζίδικο, γιατί. Θα είχαν τέσσερα δικά τους κανάλια. Ναι. Θα είχαν άλλα τέσσερα να, και καλά επίφαση δημοκρατίας, κάντε κριτική. Θα είχαν 8 επί 400 εργαζόμενους. Θα είχαν πάρει περισσότερα λεφτά. Δεν θα είχε μπλέξει κανένα ΣΤΕ, καμιά τράπεζα δικής, κανένα βοσκοτόπι και θα ήταν όλα μια χαρά. Και ας κλείσει όποιο κανάλι το κλείσει αγορά. Ναι, ναι, ναι. Αφού θέλουν την αφού αγορά. Αφού είναι η αγορά. Τα έκαναν όλα μπάχαλο, τους γύρισαν όλα εις βάρος τους, κλονίστηκε το ηθικό πλεονέκτημα που δεν υπήρχε έτσι. Δεν ήξερε το Πασόκ τόσα χρόνια για την Δημοκρατία. Μα θέλουν, είχαν εδώ, είναι οι κυρίαρχοι. Ο κυρίαρχος. Ναι, αλλά δεξιούς μπορεί να μην έχουν μέσα επίσημους. Ρωτήστε τους Πασόκους που ξέρουν. Πώς να το κάνετε καλά. Τους ρώτησαν, αλλά προφανώς είναι. Ο Σπίριτζης μπλέκεται, δεν είναι αλλού. Και ξανά, όποιος λέει κατά του νόμου παπά, δεν σημαίνει ότι θέλει να μην εισπραχθούν χρήματα στο δημόσιο ταμείο, να μην υπάρχουν παιδάκια, να μην υπάρχουν νοσοκομεία, να μην. Ούτε να υπάρχουν κανάλια όπως όλο αυτό που συνέβαινε 27 χρόνια. Ούτε να μείνει 27 παλαβό. Χρόνια αυτό. Ναι. Παλάβω, τι το συζητάμε. Όχι, και να πληρώσει και όποιος είναι. Ναι. Και τώρα. Και όποιος δεν πρέπει να έχει κανάλι, να μην έχει κανάλι. Όποιος λέει. Όποιος είναι να πάει φυλακή, να πάει φυλακή. Ναι, να γίνουν το δικαστήρια, να μην έχει. Να γίνουν όλα αυτά. Δεν είναι καμία αντίρρηση. Ό,τι πρέπει να γίνει, να γίνει. Αλλά όποιος λέει κατά του μπάχαλου παπά, δεν σημαίνει ότι θέλει το άλλο μπάχαλο. Δηλαδή ή το ένα ή το άλλο. Αυτή η λογική Σιριζέκη που ισχύει σε όλα. Όταν στρέφεσαι κατά του Τσίπρα, αβαντάρεις το Μητσοτάκι. Όχι. Υπάρχει και ο τρίτος δρόμος που στρέφομαι κατά όποιου φέρνει μνημόνιο και όποιου στηρίζει μνημόνιο. Και αυτός είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, δυστυχώς, που δεν ήταν πριν 2 χρόνια όμως ο Τσίπρας. Και μας άκουγαν εδώ και ήταν όλοι χαρούμενοι ότι η Ελληνοφρένεια είναι δική τους εκπομπή. Και εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Να λέμε αυτά που λέγαμε και κατά του τότε μνημονίου, τα λέμε και τώρα. Και δεν τους αρέσουν. Επειδή απλά αλλάξαν το πρόσωπο, επειδή και έγινε ένα scroll down, ας επειδή πούμε, άλλαξαν και οι ίδιοι. Και αύριο εμείς θα τα λέμε αυτά, γιατί τα λέει η λογική. Και στο μέσα του μυαλού σας, αυτά που λέμε εμείς λέτε. Τώρα. Και εσείς. Όταν φέρει αλλά, μνημόνιο του Κουκουέ, να δω τι θα λες. Όχι τα ίδια. Το μνημόνιο του Κουκουέ είναι. Θα είναι αλλιώς. Εννοείται, θα είναι ένα μνημόνιο το οποίο κοίτα, θα μας εξαναγκάσουν, ρε Αποστόλη. Επίσης το Κουκουέ κατάφερε να πουλήσει ένα κανάλι. Εγκαίρος. Αυτό να το πούμε κιόλας. Εντάξει, δεν πήρε τα ίδια λεφτά, 75 εκατομμύρια. Okay. Δεν είχε να κάνει παιδικούς σταθμούς. Δεν είχε να κάνει παιδικούς σταθμούς. Okay. Αλλιώς θα τα. Δεν το πούλησε, δηλαδή, δεν το μοσχοπούλησε, να πούμε κι αυτό. Το θέμα είναι η εξουσία. Οι ιδέες έμονες, εμένα έτσι μου βγήκε ακούγοντας το πρωί και βλέποντας όλη αυτή την εικόνα χτες από το Μαξίμου. Είναι αυτό κάτι. Αυτό που βλέπεις Μαξίμου και σου έρχεται Βύση. Αγχωμένη, τι μου έρχεται. Βύση. Δύση νόμιζα. Όχι, Δύση. Θα έρθει 15 του μήνα. Δέλτα. Η Δύση. Δέλτα. Δύση. Όχι αυτή η Δύση. Ποια Δύση. Του ήλιου η Δύση. Α, η Δύση, ότι δει. Του κάτι. Ήλιου χάθηκε το φως, Μοσχολιού. Ήρθε το φεγγάρι. Και είναι αυτό. Όλα αυτά που χάνονται. Δύση, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να δίουν κάποιες ιδέες, κάποιες πολιτικές. Ευτυχώς οι ιδέες δεν δίουν. Και δεν δίουν επειδή δεν τις έχουν αυτοί τις ιδέες. Τις καλές ιδέες δεν τις έχουν αυτοί. Αυτοί είναι πιατσικολόγοι του κερατά και γιούρια. Αρπακολατζίδες, να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε, να κάτσουμε άλλη μία μέρα στην καρέκλα και να κάνω τον Πρωθυπουργό. Και να κάνω τον Υπουργό ότι ελέγχω αυτή τη χώρα. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε μήνα, σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στα κανάλια που είναι και ένα όχι και τόσο πρωτεύον θέμα. Η οικονομική, η κοινωνική ζωή, τα βλέπεις όλα, τα ακούς πώς εξελίσσονται. Μια όμοια χαρά θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, όταν έκλεισε ο Μαρινόπουλος. Ας πούμε. Γιατί δεν χάρηκε ο κόσμος που έκλεισε και βεβαίως οι καπιταλιστές τον ήπιανε. Δεν έκλεισε. Τον πήρε ο Σκλαβενίτης. Ναι, αυτό λέω. Δεν χάθηκαν θέσεις δουλειάς. Δεν κατάλαβα την παρομοίωση. Με τη χαρά του να κλείσουν τα κανάλια. Ότι έκλεισε ο Μαρινόπουλος. Ωραία, τι καλά. Και δικαιώθηκαν οι εργαζομένοι. Και ο κακός ο Σκλαβενίτης. Ο κακός ο Σκλαβενίτης. Που πήρε τους τέτοιους. Που πήρε τους Μαρινόπουλους, ας πούμε. Γιατί και ο Σκλαβενίτης είναι το κεφάλαιο. Που ναι, είναι. Είναι όμοιο. Λέει όμοια χαρά. Με τους όμοιοι άνεργοι θα μένανε και στα κανάλια, σε όποια επιχείρηση, στην ηλεκτρονική Αθηνών. Αυτό που απολογείται είναι κάποιος... το ίδιο να χαίρεσαι δηλαδή με το που κλείνει, ναι, η ηλεκτρονική, ο Μαρινόπουλος, ο Έψιλον, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, όχι, τα κανάλια το καταλαβαίνω, είναι μισητά. Ναι, είναι μισητά. Γιατί θεωρεί πολλοί κόσμος. Αλλά στα κανάλια ξημεροβραδιάζεσαι. Σε μια οθόνη μπροστά ξημεροβραδιάζεσαι. Αυτό έχει με στο σπίτι, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό έχει με στο σπίτι. Έχει και βιβλία με στο σπίτι, άμα δεν είναι το θέμα. Δεν έχει βιβλία. Δεν μπορεί. Η τηλεόραση είναι εύκολη. Είναι και ξεκουραστική. Πατά ένα κουμπί το βιβλίο, θέλει και άλλες διεργασίες. Λογικό το μίσος κατά τον καναλιό, γιατί τα κανάλια στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο έβαλαν τεράστια πλάτη. Μα... στο τρίτο μνημόνιο στήριξαν στρατηγικά τον Τζίπρα πέρυσι τον Ιούλιο. Θυμάμαι όλα τα κανάλια την ανακούφιση που είχαν την επόμενη μέρα όταν έφερε το μνημόνιο Αλέξης. Αυτό δεν το λαμβάνουν, δεν το θυμούνται οι φίλοι Σιριζέοι. Γιατί για να είσαι Σιριζέος πάει να πει ότι δεν θυμάσαι βασικά πράγματα. Κάνεις, έχεις επιλεκτική μνήμη, επιλεκτικό τρόπο σκέψης και πορεύεσαι αναλόγως. Όπως έγραψε η υπηρεσία Twitter της Ελληνοφρένειας, έχετε γίνει Σιριζέοι αυτό που βρίζατε τόσα χρόνια. Δηλαδή. Άδωνης, με την έννοια ότι δικαιολογείς με δικά σου επιχειρήματα, βγάζοντας βασικούς άξονες και καταργώντας τη λογική, κάνοντας τα απαραίτητα άλματα σκέψης, να δικαιολογήσεις το αδικαιολόγητο. Και μουρουτοειδή επίσης. Και μουρουτοειδή. Έτοιμη για ομάδα αλήθειας ή ομάδα ελπίδας θα μπορούσε να πούνε. Μπορούσε. Γιατί να μην είναι ομάδα αλήθειας, να μην συνενωθούν αυτά τα δύο. Δεν ταιριάζει. Ο στρατηγικός σκοπός είναι ίδιος. Είναι ίδιος στρατηγικός σκοπός. Ο μηχανισμός επίσης. Μνημόνιο και ανάπτυξη. Ο μηχανισμός επίσης, αλλά είναι αριστερή η μεν. Υπάρχει όμως αναπτυγμένο στο Twitter το αριστερό. Τα σιριζοτρόλια όλα αυτά. Ναι, ναι, πάει καλά. Μηχανικά πάει καλά. Καλά είναι. Αντίστοιχα λοιπόν, να και αφού κάτι είναι καλό. Σαν επιχείρημα. Τεστάραμε χτες ποιοι ακριβώς είναι σιριζοτρόλ. Σαν επιχείρημα ότι είναι μισητά τα κανάλια, μισητά και τα σούπερ μάρκετ. Γιατί σου παίρνουν 100 ευρώ κάθε εβδομάδα. Όχι, θα διαφωνήσω. Δεν σου παίρνουν 100 ευρώ κάθε εβδομάδα. 200 να πάρουν, είναι ωραίο σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη. Ή θα απολαύσουμε τον καπιταλισμό όσο έχει. Μη μου χαλάσετε και τον καπιταλισμό. Περίμενε, παιδί μου, ναι, αλλά. Όχι, γιατί άμα έρθει δεν είναι όλα ωραία. Γιατί πήγαινε στα Καρφουρού και ήταν άδεια τα ράφια. Δεν είναι ωραίο αυτό. Τον τελευταίο καιρό. Στην αρχή ήταν κανένα χρόνο. Παλάτια. Από το κόντινετ. Παίρναμε μέσα, τρώγαμε την τυρόπιτα πριν φτάσουμε να την πληρώσουμε στο ταμείο. Για να μην την πληρώσουμε. Για να μην την πληρώσουμε, εννοείται. Χαμός γινόταν στην αρχή που δεν το είχαν καταλάβει κι αυτοί. Το τι μπισκότα έβλεπε στα ράφια, χαρτιά, νερά. Έπινε, έτρωγε και έφευγε μετά κανονικά. Μη μου χαλάσει τον καπιταλισμό. Έκκληση. Ναι, όχι, δεν είναι. Θα μου φέρετε κανέναν κομμουνισμό. Το βλέπω ότι θα μου τον φέρετε. Το λέει ο Άδωνης, ναι. Και δεν θα έχουμε ράφια και δεν θα έχουμε σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε φωτογραφίες. Πώς ήταν το Carrefour, όσο έχουμε τώρα καπιταλισμό, να τον απολαύσουμε. Το σούπερ μάρκετ δεν είναι μισθό. Ένα επιχείρημα μπορεί να το πει. Ο χώρος μπροστά στα ψυγεία που βγάζει εκείνο τον αέρα. Επιχειρήματα τον υπάρχουν και ηλεκτρονικοί που να πει μου σπάγει τα νεύρα το Ελαλέκο. Άρα μισητό. Το άλλαξε. Άρα καλά κάνανε και κλείσανε. Είχε την Πετρούλα μετά, πώς τη λέγανε, την Κοστούλα. Κοστούλα. Πώς λέγονταν αυτή. Πώς λέγονταν αυτή. Πετρούλα. Πετρούλα. Νομίζω, ναι, Πετρούλα. Πετρούλα δεν ήταν η κόρη του Σαντζετάκη. Άλλη Πετρούλα αυτή, τώρα η ίδια. Δεν ήταν η ίδια. Νόμιζα ότι ήταν η ίδια. Δεν θα ήταν ωραίο κόνη. Πρόεδρος τώρα να. Η Πετρούλα συγκεκριμένη είναι του Σαντζετάκη κόρη. Και δεν είναι αυτό ότι θα μας φέρει. Μην το προσπερνά, είναι ωραίο αυτό. Να συνέφερε. Θα ήταν ωραία τώρα. Και να λέει τον καιρό σωστά. Έτσι όπως τον έλεγε η Πετρούλα. Να την ανακαλύψει ο Μαλέλης και να τη βγάλει. Βιογραφικό. Κόρη Σαντζετάκη. Δεν κατάλαβα. Προσλάβω. Ο άλλος είναι κόρη γιος Μητσοτάκη. Ο άλλος που είναι κόρη Καραβοκύρη. Αυτό που το λουβάζει. Μάλιστα, αρχίσαμε. Και θα μας φέρετε τον κομμουνισμό με αυτά και με αυτά. Εσείς. Και όσοι είναι κομμουνιστέ. Εγώ είμαι του καπιταλισμού. Θα φοβούνται να πούνε του κομμουνιστέ. Μιλέ κομμουνιστέ. Απαγορεύονται οι λέξεις τε. Κομμουνιστέ. Θα λέγανε. Όχι, περιέχει το στε. Απαγορεύονται οι λέξεις που έχουν στε. Στέρεο. Όσοι είναι κόμμο τέλος πάντων. Κόμμο θα λέμε. Στέκα. Η στέλα του. Και του Κακογιάννη και του Παπακοσταντίνου. Ναι, απαγορεύονται. Μην τα λες, τα στέκ νευρίζονται. Θα βγει Γεροβασίλη πάλι και να λέει τα παιδάκια. Θα λέει ο Φούντα, λα, φύγε, κρατάω μαχαίρι. Λα. Γιατί να μην γίνει έτσι. Φύγε, λα. Μουσικό. Κρατάω μαχαίρι. Δεν ξέρουμε ποια εννοεί. Με κλεισμένο το μάτι. Ξέρουμε, ξέρουμε. Και θα πάμε φυλακή, εκεί θέλω να καταλήξω. Όποιο είναι κομμουνιστή θα φοβάται να πει και θα μα βάζει ο άνθρωπο στη φυλακή. Ναι. Αυτό που. Τι λέγαμε τώρα και φτάσαμε. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Και κάτι είπαμε για τον Άδωνη που λέει για τον κομμουνισμό. Ναι. Κάτι παρενθέσει μεγάλε. Κάτι στέλνε στο ενδιάμεσο. Δεν ξέρω τώρα. Συγχωρήστε μα. Συγχωράτε μα. Έχουμε σαστήσει από όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Και ένα θέμα είναι βέβαια και η αντικειμενική δικαιοσύνη. Ναι. Αυτό πάνω απ' όλα. Γιατί να εξετάσουμε λίγο με ποιου καναλάρχε τρώγανε κάποιοι από το ΣΤΕ ενδεχομένω τι προηγούμενε μέρε. Με ποιου πολιτικού και ποιου πολιτικού χώρου μπορεί να συναγελάζονταν στα κολονάκια. Ναι. Αυτό, δηλαδή. Τι είναι δικαιοσύνη όμως. Ναι, αυτή είναι, δεν λέω. Δικαιοσύνη είναι τυφλή, δεν είναι ζαβή. Τυφλή, τυφλή. Κατά περίπτωση. Ναι, μπορεί κατά να τρώει και να τυφλή. Καταλαβαίνει τις γεύσεις. Ναι, γιατί κάπου βάζει γυαλιά. Όταν κάνει πληστηριασμό, εκεί δεν τυφλώνεται. Όχι, βέβαια. Εκεί μα πάνε, θα πάρει το σπίτι του 60 τετραγωνικά, θα το αφήσει τον άλλον. Είναι ευτυχισμένο ο άλλο 60 τετραγωνικά. Α, εννοώ. Όχι, όχι, δεν είναι ευτυχισμένο. Όχι. Το χρωστάει. Να έχει παράθυρο το φωταγωγό. Το χρωστάει. Τον απαλλάσσει η δικαιοσύνη. Δεν είναι τυφλή, έχει νοημοσύνη. Έχει ο άλλο κανάλι. Γιατί να το πάρει. Δεν καταλάβα. Ας πούμε. Γιατί, ναι. Σας ακούγεται σωστό. Όχι, δεν είναι σωστό τώρα. Δεν είναι σωστό. Σιγά, δεν πρέπει να τα πει κάποιος. Επειδή στήριξε τα μνημόνια τόσα χρόνια, τύπου ένα μα κανάλι. Μα τα μνημόνια δεν υπάρχει κάποιος που δεν τα στήριξε από όσους έχουν κυβερνήσει. Όχι. Έχει μια αντίφαση και ο δικαστής τώρα. Τι όχι, να κάνει. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Θα πας κατευθείαν τώρα, μη βάλεις το Τσίπρας εξουσία, μη το βάλουμε. Μετά τι έχουμε. Α, θα πάμε στις διαφημίσεις με το λεφτά, με το μάζεμα. Θα ακούσετε τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, την κυρία Φωτίου και τον κύριο Κουρουπλή που μοίραζαν από πριν τα λεφτά που θα παίρνανε από τα κανάλια, που να τα πάρουν και να τα μοιράσουν, καμία αντίρρηση. Αλλά κυριαρχεί η βιασύνη για να κάνουν κοινωνικό κράτος. Όπως γνωρίζετε, τα λεφτά της πρώτης δόσης από τις τηλεοπτικές άδειες έχουν εισπραχθεί και διοχετεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πιάνουν τόπο ακριβώς για να γιατρεύονται οι μεγάλες πληγές που έχουν ανοίξει στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτά λοιπόν τα 48.800.000 ευρώ προκυρήσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας 4.000 θέσεις στα νοσοκομεία, στις υγειονομικές δομές και στους εποπτευόμενους οργανισμούς από το Υπουργείο Υγείας σε όλη τη χώρα, θέσεις κοινοφελούς εργασίας 12μηνης διάρκειας με τα αντίστοιχα επιδόματα, που ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι από τις αρχές του Γενάρη αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν στα νοσοκομεία. Ως Έλληνας πατριώτης, ως άνθρωπος αυτού του τόπου, με στεναχωρεί ειλικρινά, όχι ως πολιτικός, να ακούω ανθρώπους να λένε «Μα αυτά τα λεφτά θα σας τα... οι θεσμοί θα σας τα πάρουν για άλλη δουλειά». Είναι ντροπή. Λοιπόν, δεν θα πάνε τα λεφτά, αγαπητέ μου, εκεί. Τα λεφτά θα πάνε στους παιδικούς σταθμούς και 49 εκατομμύρια θα πάνε για 5.000 νοσοκόμες στα νοσοκομεία. Αφού θέλεις να μάθεις και να το γράψεις όμως. Και μετά όταν δεν θα γίνει να με σκίσεις. Και για να μιλήσω έτσι απλά. Και για 60.000 σχολικά γεύματα. Πότε όμως έλεγε αλήθεια ο κύριος Σαμαράς? Έλεγε αλήθεια όταν καταδίκαζε το μνημόνιο ή όταν το διαφήμιζε ως μοναδική σωτηρία? Πότε έλεγε αλήθεια ο κύριος Σαμαράς όταν αναλάμβαινε τις περιβόητες 18 προεκλογικές δεσμεύσεις διαπραγμάτευσης ή όταν ως πρωθυπουργός υλοποιούσε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε? Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Ωραίος Τσίπρας. Ωραίος. Από τα παλιά κατά του Σαμαρά, που έχει δίκιο ο Τσίπρας εδώ. Απλά η αλήθεια είπε... του ήταν η εξουσία. Κανένας άλλος δεν είχε πει άλλα πριν και μετά το πανηγύριζε για αυτά. Μόνο ο Σαμαράς το έκανε. Εκεί τελείωσε αυτού του τύπου ο πολιτικός. Θα υπερασπιστώ. Υπερασπιστώ. Δεν κακό. Όχι, ούτε ντροπή. Πού και πού, γιατί όχι. Όχι. Ο Σαμαράς. Τόσα λεφτά παίρνει, να μην υπερασπιστείς κιόλας. Τώρα, συγγνώμη κιόλας. Ο Σαμαράς είπε ότι είναι μόνη λύση το μνημόνιο. Τσίπρας δεν έχει πει ότι είναι μόνη λύση. Είναι προσωρινή λύση. Α, ναι. Είναι προσωρινή λύση το μνημόνιο. Τι να κάναμε. Η διαφορά ποια είναι. Τι να κάναμε. Ότι η μόνη μπορεί να γίνει μόνιμη. Ναι. Η προσωρινή λύση είναι μόνιμη. Ωραία. Ήθελα μια διαφοροποίηση για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε. Λοιπόν, πολλά... ένα θέμα τώρα είναι επίσης. Τι θα κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, δηλαδή... Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα? Όχι, ως κυβερνήσει κόμμα. Λαμπρά. Όχι, για τον νόμο. Ετοιμάζει το τέταρτο μνημόνιο. Επειδή είναι να μας ταράξει την νομιμότητα και για να απαγκιστρώσει τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε παράνομα κανάλια, όντως. Ναι. Α, να δούμε τι θα φέρει τώρα. Ναι. Ή θα χάνουμε χρόνο να την πέφτουμε στους δικαστές. Να χάνουμε, δεν λέω. Αλλά μήπως να γίνεται από κάτι. Μήπως να έρθει κανένα σοβαρό νόμο να πάρουν όντως να πληρώσουν τα κανάλια για να μην νιώθουν και οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε κάτι παράνομο που αύριο μεθαύριο κλείνει. Αν μιλούσαμε με όρους λογικής, ναι, θα σου απαντούσε κάποιος. Θα κάνουμε αυτό. Αλλά επειδή όπως βλέπεις δεν μιλάμε με όρους λογικής. Άμα όμως δεν μιλάμε και κάθε μέρα που περνάει... άνθρωποι που είναι λογικοί όμως. Ο Κυριάκος. Όταν λέμε κάποιον παράλογο, πρέπει να είναι ο άλλος λογικός. Δεν είναι ο Κυριάκος λογικός. Να τώρα, δεν καταθέτουν πρόταση νόμου μετά από τόσα χρόνια. Πώς το είπε ο Τσολιάς προχθές, ο Κυριάκος είναι από τους τύπους που νομίζει ότι το καφέ μπαρ είναι χρώμα. Καφέ. Ναι, καφέ. Τι θα ήταν, είναι μπλε. Καφέ. Αν νόμιζε ότι είναι και μπλε, είναι θέμα. Δεν σημαίνει ότι αν αυτοί είναι κακοί ή οι άλλοι είναι καλοί. Πάλι τα ίδια θα πω, λέμε. Όχι, αλλά άμα χτίζεται ένα δίπολο, δεν πρέπει λίγο να παίξουμε σε αυτό? Το δίπολο είναι στο μυαλό το δικό σου και στα μυαλά τα δικά τους, για να μπορεί το ένα στο άλλο να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα και να εφαρμόζουν μνημόνια. Αμα υπάρχουν και άλλα από τα δίπολα. Υπάρχουν, αλλά... εντάξει, τσιμπάει ο κόσμος το δίπολο. Τι να κάνω εγώ. Περαστικά ευχαριστούμε για τις δουλειές που μας δίνετε, γιατί εσείς είστε εργοδότες, οι τσιμπώντες στα δίπολα. Τσιμπώντες. Εσείς είστε και οι εργοδότες μας. Γιατί χωρίς εσάς και τις επιλογές σας, πολλοί κόσμος δεν θα είχε δουλειά. Σάτιρα, ψυχαγωγία, ναι, σωστά, και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε κάτι να βάλουμε. Τι έχουμε βάλει? Έχουμε το έναν παπά. Ο παπάς που είχε πάει στη ΣΥΑ προχτές είπε. Εάν το ΣΤΕ κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο σας, κύριε Παπά, εσείς έχετε θέση στο Υπουργείο Επικρατείας. Τι εννοείται? Θα παραιτηθείτε, θα είναι μια προσωπική σα ή θα λοιπόν, να πείτε στον Πρωθυπουργό. Να δείτε, τα θαλάσσια θα φεύγω. Απλό είναι. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Μιλάω για τους αμέτρητους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έβαλαν υπερπροσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία και νομίζω ότι είμαστε δικαιωμένοι και στη συνείδηση του ελληνικού λαού και θα δικαιωθούμε και στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο έχει. Μήπως κάνετε παρέμβαση στη δικαιοσύνη τώρα, με αυτό που λέτε? Θα το κρατήσω λοιπόν. Θα πω ότι μέχρι τώρα όλα τα ασφαλιστικά μέτρα των τηλεοπτικών σταθμών έχουν απορριφθεί. Τα plan B, ρε παιδί μου. Τα plan B. Πας εσύ να κάνεις κάτι δικό σου ατομικό. Είτε σε προσωπική σχέση, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, ανοίγεις κάτι. Δεν λες, αν δεν πάει καλά αυτό, να ψηλοετοιμάζω το άλλο. Ξεκίνησαν πέρυσι 6 μήνες για το μνημόνιο, που ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα το φέρνε, δεν θα το δεχόταν οι άλλοι κτλ. Κτλ. Και λέγαμε όλοι, προσπαθούσαμε για να μην καταστραφούμε. Έχετε plan B? Ωραία όλα αυτά, να μαζί κι εμείς, ναι, ναι, να πάμε εκεί να τους τρίξουμε, να αλλάξουμε την Ευρώπη. Κάτι ψελίζανε και τελικά δεν είχαν plan B. Έφεραν μνημόνιο. Είχαν μνημόνιο C. Σύμφωνοι. Αντί για τώρα plan B. Όμως, το τώρα plan B... εδώ φαινόταν από την αρχή έτσι όπως το πήγε, θα προσέφευγαν τα κανάλια στο ΣΤΕ. Αν πάει στο ΣΤΕ, ψιλοχαμένη υπόθεση από την αρχή. Ήταν δεδομένο. Ναι. Έπρεπε να μην πάει ούτε στην Πανεπιστημίου απ' έξω το θέμα, δεν έπρεπε να περάσει από το πεζοδρόμιο. Να τα κάνει έτσι, ώστε να μην έχει διαμαρτυρίες, να τους μπαγκλαρώσει όλους στο δικό του πλαίσιο και να βγει ο πάνω νικητής. Ούτε εδώ plan B. Εσύ απαιτείς τώρα plan B σε τηλεοπτικούς χρόνους. Χθες έγινε, χθες plan B. Δώσε τράτο. Εγώ. Ναι. Περιμένω 2 τετραετίες, μπορώ να σου πω ακόμα. Γιατί όχι. Δεν έχω θέμα. Γιατί όχι. Λοιπόν, δώσε τράτο, κάτσε, περίμενε. Στο ψωμί μας είναι όλοι αυτοί. Δευτέρα, Τρίτη, κοντή γιορτή. Περιμένω, σου λέω εγώ. Ναι, αλλήμω. Δεν περιμένουν η Δευτέρα, Τρίτη. Άσε που αν γίνει ένα σχηματισμό, αλλάζει το σκηνικό πλήρως. Μέσα σε όλα αυτά έχει κουράγιο και για ένα σχηματισμό. Τώρα γιατί ο σχηματισμός ο ήδη υπάρχον. Πιστεύεις ότι τραβάει? Ναι, να γίνει μια αλλαγή δομική. Νομίζω είναι από τα πιο επιτυχημένα κυβερνητικά σχήματα που έχουν φτιαχτεί. Αλλά αν φύγει. Αν έμπαινε μέσα η αυλονή του μόνο, εγώ θα ήθελα την αυλονή και να αφήσει τη Θεανό Φωτίου άνευ χαρτοφυλακίου, να περιφέρεται και να μιλάει. Και α, να υπάρχει. Α, ναι, να υπάρχει. Ναι. Μαγειρεύει. Κάτι να κάνει. Να κάνει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχει κάτι λίγες διαφημίσεις. Πάμε να τις βάλουμε και εδώ είμαστε. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου έχουν γεννήσει ιδέες δαίμονες. Φοβάμαι, τρέμω, ότι χάνω την εξουσία. Δαίμονες. Χάνω την εξουσία. Δαίμονες. Φοβάμαι, τρέμω. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Εδώ δεν τραγουδάει Βίσκη ο Καρβέλας, είναι η Γερο Βασίλη και ο Τσίπρας. Στο ρόλο του Καρβέλα. Και βάλει μια περούκα χτες βράδυ στο Μαξίμου, ναι. Στο πιάνο Ζουράρης, ενορχίστρωση και λέγανε όλα αυτά. Και ο παπάς. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε, νιώθω. Ναι, ο παπάς εκεί. Στο κλάδο. Και ο παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Κάπου ο παπάς. Κάπου ήταν και ο παπάς. Σας αποχαιρετούμε έτσι με ένα άλλο άσμα ενδεικτικό της σημερινής ημέρας, με εικόνες που ταιριάζουν απόλυτα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα είμαστε και αύριο εδώ, επαιτειακά βέβαια, 1 με 2. Γεια σας. Μετά την απόφασή σας να φημώσετε τη τηλεόραση, την ελεύθερη ενημέρωση, τελειώσατε. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε. Ένα πλοίο ταξιδεύων με υπέροχων καιρών ευθύδι ως εξοκύλι, ανοιχτά, ανοιχτά των Αζωρών. Τελειώσατε! Ένας νέος με μια νέα, ο νεότατα παιδιά φθάνουν κόλυμπων και νέος εις πλησί, εις πλησί ο Ναμουδιάν. Τελειώσατε! Αλλά φτάσαν το χειμώνος φθάνοντος μαμπόρι απεβεί ως ο νέος και απέθανε νυχόρι. Τελειώσατε! Αργότερα, αργότερα πλησίασα κότερα. ΣΥΡΙΖΑ. Ωρα τι πάθαμε. Ματέος ψάχνουν για να βρει το νέο και την κόρη. Κατήραμε την ίσως, νήσος των Αζωρών. Καταστρέφεις νέους και θάπτεις των χωρών. Τελειώσατε. Καλή σας νύχτα!